Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 6 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. My mind is going, I can feel it, my mind is going, I can feel it, I can feel it. We'll be right back. Duet Plastik. 5 minut po godzinie 5. Panie synoptyku, co tam w pogodzie? Gdybym miał określić jego minę, to wyglądałoby to, a musiałbym coś powiedzieć. Antena nie lubi ciszy, to byłoby to... Albo coś takiego. Dziś pochmurno, zwłaszcza na północy i na wschodzie kraju popada deszcz i deszcz ze śniegiem. No a w ciągu dnia możliwe przejaśnienia, głównie na południu i zachodzie. Wiatr zachodni i południowo-zachodni już słaby i umiarkowany, choć jeszcze nad morzem umiarkowany i dość silne ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. Na termometrach dziś od 3 stopni na Suwalszczyźnie, 7-8 w centrum, do 11 na południowym zachodzie. Państwo pytają, i to tych listów sporo, czy to już... Czy jeszcze? A to pewnie za sprawą tego, może nie deszczu, ale deszczu ze śniegiem. No, nawiązując do miny pana synoptyka, przypomnę, to podejrzewam, że powinniśmy się cieszyć z tego, co może niekoniecznie dziś, ale jutro. Bo jutro, jutro, panie Janie kochany, jutro, jutro, do 18 stopni na południu kraju. Czy to już wiosna? Podglądam dalej prognozy pogody. Jutro 18 stopni, pojutrze, sobota, niedziela, poniedziałek. Trzymajmy się tego, co jutro. Ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów, z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą, na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości tu. Że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety, i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Ona nie szuka poklasku i gniewem nie unosi się. Wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Organek i Niemiłość z listy przebojów trójki. Niezmiennie polecamy i zachęcamy do głosowania. Ostatnio z 8 na 4, tak było w 1935 notowaniu listy przebojów trójki. Jeszcze muzyczna, myślę, dobra wiadomość dla amerykańskiej, dla fanów amerykańskiej drużyny Cage the Elephant. Przed godziną 5 sięgnęliśmy po ich starsze nagranie na jutro. Myślę, dobre wieści dla miłośników twórczości tejże grupy. Proszę uważnie nasłuchiwać. 11 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Prezydent i minister obrony odwiedzą dziś Warmię i Mazury. Na poligonie w Orzyszu spotkają się z żołnierzami 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. W spotkaniu wezmą udział także żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji, którzy tworzą wielonarodową batalionową grupę bojową w ramach wzmocnionej obecności NATO na wschodniej flance. Spotkanie odbędzie się w ramach NATO Week, zorganizowanego z okazji 20. rocznicy członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski ma dziś złożyć zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw podatku VAT. W przeszłości był on również ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, a zgodnie z harmonogramem posiedzenie komisji z jego udziałem zaplanowano na 10. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku do budżetu państwa z tytułu tego podatku wpłynęło 30 miliardów złotych więcej niż rok wcześniej. Ponadto według NIK w latach 2013-2015 jednym z dużych problemów było nasilenie się zjawiska wykorzystywania fikcyjnych faktur przy wyłudzeniach VAT. Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji podczas publicznej rozprawy przyjrzy się dziś zwrotowi Jeziorka Gocławskiego oraz terenów położonych w okolicy tego akwenu. Początek rozprawy o 10. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych w Polsce. Przypomnijmy, że wczoraj rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych, którzy występowali w obronie godności człowieka w czasach wojen i zbrodni XX-XXI wieku. Tytułem Sprawiedliwego mogą być uhonorowane jedynie osoby nieżyjące. Przewodniczący Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie, prezes ośrodka Karta Zbigniew Gluza zaznaczył, że honorowane są postacie z różnych krajów, epok i momentów historycznych. Parlament Europejski uznał, by przywoływać te wszystkie współczesne pokolenia ludzi, którzy zostawili po sobie dobry ślad w stosunku do zła. Miejsce Ogrodu Sprawiedliwych jest szczególne, ponieważ znajduje się na terenie byłego getta warszawskiego. Dziś środa popielcowa, która rozpoczyna trwający 40 dni okres Wielkiego Postu. Dla chrześcijan jest to wezwaniem do pokuty i przemiany życia, czyli wewnętrznego nawrócenia. To także czas przygotowania do Wielkanocy. Wiele z wydarzeń z kraju, z zagranicy i zapowiedzi tego, co dziś, w pozostałych audycjach, w serwisach informacyjnych i na portalu polskieradio24.pl. Za chwilę poszeleścimy prasą. Wcześniej Monika Brodka z sesji MTV Unplugged na budziku 14 po 5. Pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves, now they only burn in my feet. July, lick the snow from my eyes, and the neon blue sky. Oh, I need a summer by. Oh! Need to curse to talk about you. Need you less than I thought I would. What have you done? But they all make love just the same. stars on the black and night sky. Brawo, brawo, brawo, brawo. Fantastyczna Monika Brodka i Warsowi z MTV Unplugged. Szaleścimy prasą. Najpierw poważne tematy i finansowe i dotyczące nas wszystkich. Sięgam po Rzeczpospolitą. Dzięki uzyskaniu 40, 50, 60 miliardów złotych z szarej i czarnej przestępczej strefy, których to miliardów ekonomiści nie policzyli i wieszczyli bankructwo, mamy teraz nasz mini cud gospodarczy, tak mówi w wywiadzie dla Rzeczpospolitej premier Mateusz Morawiecki. Nie wiem, jak można lepiej udowodnić usprawnienie instytucji państwa niż poprzez bardzo głęboką zmianę, jaka zaszła w najtrudniejszej przecież do zreformowania sferze, czyli tej, która zajmuje się zbieraniem podatków, mówi premier. Według szefa rządu dzięki uzyskaniu, jak mówił, 40, 50, 60 miliardów złotych z szarej i czarnej, bo przestępczej strefy, których miliardów ekonomiści nie doliczyli się, wieszczyli bankructwo. Mamy teraz mini cud gospodarczy. Jak zapewnił rząd w strategii odpowiedzialnego rozwoju, zidentyfikował kilka pułapek czyhających na Polskę. Jak mówi, odpowiadamy na nie przez reindustrializację, która postępuje jak nigdy dotąd. Mamy jako Polska jeden z najwyższych przyrostów miejsc pracy w przemyśle w całej Europie. Rozmowa z premierem Mateuszem Morawieckim dziś w Rzeczpospolitej. Z kolei z Gazety Polskiej staliśmy się jednym z największych na świecie producentów drobiu. Eksportujemy ponad połowę produkcji mięsa drobiowego oraz 30-40% mleka oraz jego przetworów. Tak mówi minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski w dzisiejszym wydaniu Gazety Polskiej. Polska żywność ze względu na jakość i cenę od lat jest chętnie kupowana przez Czechów. Jednak kraj ten od dawna usiłuje zwiększyć własną produkcję rolną. Być może właśnie dlatego próbuje nas wypchnąć z rynku. W końcu właścicielem jednego z największych koncernów przetwórczych w Czechach jest premier tego kraju. Pytany, czy ma pewność, że żywność produkowana w Polsce jest bezpieczna i wysokiej jakości, minister Ardanowski zaznacza, że należy rozdzielić jakość żywności i jej bezpieczeństwo. Jego zdaniem jakość to te parametry żywności, za które konsument płaci drożej, a czasami chęć dodatkowego zysku powoduje, że niektórzy producenci stosują różne zamienniki, polepszacze, różne E ileś. Jan Krzysztof Ardanowski w rozmowie w dzisiejszej Gazecie Polskiej. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Ciekawa życiowa historia o tym, jak to 99-latek przyjechał autobusem PKS do Goliny koło Konina, by kupić leki. Kiedy w aptece miał za nie zapłacić, okazało się, że nie ma przy sobie portfela. Z pomocą mężczyźnie pospieszyli policjanci. Zgubę udało się znaleźć, ale nie tylko policjanci z Goliny, także dyspozytorka PKS uratowała pieniądze starszego mężczyzny. Wszyscy na tropie szukali portfela 99-latka. Dziennik Gazeta Prawna. Trzy tematy z trzech tytułów, oczywiście więcej z prasy w porannej audycji po 6.30. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. A teraz, 20 po 5, nasz nieoczywisty kalendarz muzyczny. Pan Twardowski z góry wołał poprzez chmury: brawo walu bis! Zaśpiewał wali z księżycowej dali Walentyna twist. Walentyna, Walentyna, już gwiazd kraina ją dobrze zna. Były kwiaty dla Gagarina, a Walentyna twista ma. Walentyna, Walentyna to pierwsza w świecie podniebna miss. Jej imieniem się zaczyna najnowszy Walentyna Twist. może księżyc stary znajdzie dwie gitary. Wyślę tobie list, żebyś przyleciała, żebyś z nim śpiewała. Walentyna twist, Walentyna, Walentyna, już gwiazd kraina ją dobrze zna. Biły kwiaty dla Gagarina, a Walentyna twista ma. Walentyna, Walentyna, to pierwsza w świecie pod niebem na miejsc. Jej imieniem więc się zaczyna najnowszy Walentyna twist. Oczywistym, podkreślamy. Vala Twist i Karin Stanek, niech będzie tym oczywistym muzycznym kalendarzu. A to dlatego, że w 1937 roku, właśnie 6 marca, urodziła się Walentyna Kiereszkowa, radziecka kosmonautka, pierwsza kobieta, która odbyła lot kosmiczny w 1963 roku na orbicie okołoziemskiej, a było to na statku Wostok 6. Najlepsze życzenia urodzinowe w takim to właśnie kalendarzu. 23 minuty po godzinie 5. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia. Z 6 marca w 1475 roku urodził się Michał Anioł, włoski rzeźbiarz, malarz, architekt i poeta. W 1869 roku Dmitry Mendelejew opublikował pierwszą wersję okresowego układu pierwiastków. To było 150 lat temu. 110 lat temu urodził się Stanisław Jerzy Lec, poeta, satyryk i tłumacz. Głosił poety poezji, rękopisy, zbiory fraszek i satyr. Oczywiście największą popularność przyniósł mu cykl aforyzmów Myśli nieuczesane. 93 lata temu urodził się Andrzej Wajda, reżyser filmowy, twórca kilkudziesięciu filmów. Pamiętamy, że był członkiem Francuskiej Akademii Sztuk Pięknych, laureatem wielu nagród polskich i zagranicznych. W 1999 roku otrzymał Oscara za całokształt twórczości. Andrzej Wajda zmarł w roku 2016. 91 lat temu urodził się Gabriel Garcia Marquez, pisarz kolumbijski, autor m.in. 100 lat samotności. Zmarł w roku 2014. 27 lat temu sieci komputerowe okazały się odporne na wirusa o nazwie notabene Michał Anioł. W rocznicę urodzin włoskiego artysty wirus miał zniszczyć dane przechowywane na dyskach zainfekowanych komputerów. Niezwykła operacja, ale wszystko dobrze się skończyło. Rok 1992. 11 lat temu zmarł Gustaw Holoubek, aktor teatralny, filmowy, reżyser, pedagog, dyrektor teatrów przez wiele lat, związany z Teatrem Narodowym i Teatrem Ateneum w Warszawie. W 11. rocznicę śmierci wspominamy Gustawa Holoubka. A w roku 2013 podczas zejścia z 8-tysięcznika Broad Peak w Karakorum zginęli Maciej Werbeka i Tomasz Kowalski. Dzień wcześniej wraz z Adamem Bieleckim i Arturem Małkiem jako pierwsi zdobyli szczyt w warunkach zimowych. Werbeka wraz z Kowalskim nie zdołali jednak zejść, powrócić do obozu. 8 marca kierujący ekspedycją Krzysztof Wielicki poinformował, że himalaiści zostali uznani za zmarłych. 25 minut po godzinie 5. Wracamy do muzycznego kalendarza i do urodzin i najlepszych życzeń. 73 lata kończy David Gilmour. Love lose those chains, rattle that love. David Gilmour kończy 73 lata. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe i tak to plecie się w kalendarzu. Rocznica urodzin i informacje, a taka napłynęła właśnie ze Stanów Zjednoczonych o tym, że w wieku 86 lat zmarł Jerry Merriman, jeden z trzech wynalazców, którzy skonstruowali pierwszy przenośny kalkulator elektroniczny. Przypomnijmy, że zespół pracował pod kierownictwem Jacka Kilby'ego, który utorował drogę do powstania dzisiejszych komputerów wynalazkiem obwodu scalonego, a za ten wynalazek został uhonorowany Nagrodą Nobla. Trzecim członkiem zespołu był James Van Tessel. Prototyp przenośnego kalkulatora, który skonstruowali w 1967 roku, jest obecnie jednym z eksponatów Smithsonian Institution. Mimo że doradzono im wówczas natychmiastowe opatentowanie wynalazku, wniosek patentowy został przez nich zgłoszony dopiero w 1974 roku. Vernon Porter, który pracował niegdyś z Merrimanem, wspomina go, że był najbłyskotliwszym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek spotkał. Absolutnie wyjątkowym. Inny były kolega zmarłego naukowca, Ed Mills, ujawnia, że Merriman opracował przełomowy projekt układu scalonego w ledwie 3 dni. Merriman był znany z niezwykłego poczucia humoru i koleżeńskości. Miał 86 lat. Jerry Merriman, jeden z trzech wynalazców, którzy skonstruowali pierwszy przenośny kalkulator elektroniczny. To już teraz, 5:30. Wracamy do informacji pogodowych. Europa południowo-wschodnia i częściowo centralna pod wpływem wyżu z centrum nad Bałkanami. W dzień początkowo Polska będzie pod wpływem wspomnianego wyżu, ale stopniowo od zachodu będzie nasuwała się Zatoka Niżowa z nad Wielkiej Brytanii wraz ze strefą ciepłego frontu atmosferycznego. Dziś pochmurno, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju. Popada deszcz i deszcz ze śniegiem, no ale w ciągu dnia możliwe też przejaśnienia. Najwięcej tychże na południu i zachodzie. A wiatr zachodni i południowo-zachodni już słaby i umiarkowany, choć nad morzem miejscami jeszcze dość silny. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. No i temperatura. Wszędzie powyżej zera, w dzień plus 3 na Suwalszczyźnie, to najniższa wartość w najcieplejszym momencie dnia, 7-8 stopni w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najcieplej dziś na południowym zachodzie, do stopni 11. It's the time of the season. Love runs high in this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in this time to promised lands, to show you everyone it's the time of the season for love. What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. What's your name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken any time to show? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season. zombiaki. W muzycznym trójkowym kalendarzu też na urodziny, bowiem perkusista w formacji Hugh Gandhi kończy 74 lata. Z najlepszymi życzeniami, rzecz jasna. A za 26 minut szósta kolejne życzenia i kolejne urodziny. Pamiętamy, że dziś wokalistka i aktorka Kiki Lee też ma urodziny. Wszystkiego dobrego. Urodzinowo taka muzyka do takiej pogody. No ale pan Darek z Bolesławca prostuje. Pan Darek zimnolubny, przypomnijmy. No i czego taki zadowolony taką temperaturą? 11 stopni w zimie. Anomalia. U mnie jeden powyżej. Sygnał od pana Michała. Tu już ciepło. Zima ucieka za morze i zaczyna się parówka, czego wszystkim życzę. Z Bombaju. Od pana Michała. Bardzo dziękujemy. Sygnał od pana Andrzeja o tym, że to już wiosna od kilku dni. A wcześniej niż alarm budzi mnie śpiew ptaków. Miłe to. Budzikowy pelw z Tarnowa. Pan Andrzej. Od pana Karola z Trzepnicy temperatura plus 3. Nie pada. No, zawsze to jakiś pozytyw. A, jeszcze pan Karol dodaje. Dziś wiaderko popiołu na głowę i czas nawrócenia. Tego życzymy. I wytrwałość. Andrychów też pozdrawia. 5 stopni i sucho, zapowiada się ładny dzień, choć straszą halny. No, zobaczymy. Wzdycha pan Paweł. Za 21 szósta. Wracamy do muzycznego kalendarza i najlepszych życzeń urodzinowych. Muzyk, kompozytor, wokalista, autor tekstów. Tadeusz Woźniak kończy 72 lata. Kto to pędzi tak przez miasto? Komu w tych ulicach ciasno? Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Tagaram, tagaram, tagarana. Tagaram, tagaram, tagarana. Tagaram, tagaram, tagarana. Tagaram, tagaram, tagarana. Przejmująco pachną lipy, rośnie mi po cichu broda. Wieczór aż od dziewcząt kipi, może czeka mnie przygoda. Wieczór aż od dziewcząt kipi, może czeka mnie przygoda. Zapach pomarańczy. Lubię śpiewać, lubię tańczyć, lubię zapach pomarańczy. Nowe kalendarium muzyczne. Red, red. Vampire Weekend. Na zamknięcie dzisiejszego kalendarza, bowiem Chris Thompson kończy 35 lat. To też pewnie z najlepszymi życzeniami urodzinowymi, a pewnie wiosna. Pewnie, jaka wiosna? W Ptaszkowej, gdzie kod pocztowy 33333, tylko jeden stopień powyżej. No i bangla deszcz. To z gorącymi pozdrowieniami od pana Pawła. Za kwadrans szósta. To jak zwykle o tej porze czas na country w budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Yodeling Blues, kompozycja Skipa Ewinga, a także artysty, który wykona tę piosenkę, to jest ciekawa historyjka o artyście rockowym, który urodził się w Luizjanie w Baton Rouge, ale przyłączył się do zespołu countrowego, bo najpierw rockowego, a potem country, i właściwie pomylił kiedyś, jaką piosenkę śpiewa czy podgrywa, i w związku z tym po prostu wszyscy zapamiętali, że on kocha bluesy, ale takie jodłowane. No i przyjęło się, że właśnie ten artysta i w tym zespole to po prostu najlepiej wypada w jodłowanym bluesie. Benny was a rocker out of Baton Rouge. He liked to make love in his tennis shoes. He grew up in the 60s on rock and roll, but he got him a gig in a country show. He traveled with them all across the USA. The one night in the middle of the set, they say, he got his rock and rhythm roots and country confused. Sang these yodeling blues. Hoddle-hey, yodel-do-do-do. Hoddle-hey, yodel-do-do-do. Man thought Benny was a crazy fool, but that yodeling thing he did was powerful, cool. So they worked all week, got it just right. Played it in the club again Saturday night, and the crowd went screaming crazy from unglued. All the girls thought Benny was a happening dude. They said, hey, hey, Benny, do whatever you choose. Please play me the yodeling blues. Hoddle-hey, yodel-do-do. Hoddle-hey. And a semi too, a hit song, record deal, dream come true. You can see him on a TV and a front page news. They're done paying their dues. Oh, 'cause Benny sings the yodeling blues. Hoddle-hey, yodel-do-do. Hoddle-hey, yodel-do-do. Hoddle-hey, yodel-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do- Skip Ewing zajodłował prawie tak jak Alicja Boncol. The Yodeling Blues, jego kompozycja. Skip Ewing, artysta, który bardzo dba o gitarę i tych gitar zresztą ma mnóstwo, jak każdy wspaniały gitarzysta. Jego następne nagranie z 1991 roku nosi tytuł No Reason At All. I to jest taka dość przewrotna piosenka, dlatego że on twierdzi, że mógłby robić robić wiele rzeczy, wszystkie dla niej, ale bez powodu. A tak to jeśli on coś by musiał, to przecież nie będzie się przebierał za małpę i przecież nie będzie kota jej karmił i nie będzie kupował jej kwiatów. Bez przymusu, bez powodu to on może, po prostu, bo ją kocha. Skip Ewing. I might buy you a flower on my lunch hour, leave it underneath your wiper when you didn't know. Call your favorite station, make a dedication just to show my adoration on the radio. I could leave you a note, something special I wrote, or just give you a call. And out of the clear blue, baby, I love you, 'cause I'm into pleasing, and I got no reason at all. I can make a reservation on a regular occasion and tell them it's your birthday just to make you mad. Dress up like a monkey, get all jungle funky, and show up acting like a senior telegram. Could invent you a brand new holiday for the second day of fall. Oh, an excuse to set my love for you loose, 'cause I'm into pleasing, and I got no reason at all. If I thought I had to, well, it wouldn't mean as much. But just because I want to now, that's reason enough. Yeah. I can take away your troubles, soak you in some bubbles, feed you hot fudge sundaes on a Tuesday night, rent a limousine, close that little screen, drink a champagne toast and take one heck of a ride. I could do something neat, short, simple and sweet, or get crazy off the wall. But you know I love you and I do what I do, 'cause I'm into pleasing and I got no reason at all. Oh, you know I love you and I do what I do, 'cause I'm into pleasing and I got no reason at all. Country w budziku, Korneliusz Pacuda, jutro także przed godziną szóstą polecamy i zapraszamy. A dziś imieniny Róży, Jordana i Wiktora. Składamy najlepsze życzenia. Dziś także z kalendarza świąt osobliwych Dzień Olimpijczyka. No to miejmy nadzieję, że Państwo z samego rana przed szóstą w olimpijskiej formie. Słońce obudzi się po szóstej, zajdzie po 17:00. Dzień potrwa ponad 11 godzin. Środa, środa popielcowa, przed nami dziś szósty dzień marca. A na budziku za 7:06. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. przystanku, pobliżu gdzieś. Nie wiedzieć czemu nie chcę uśmiechnąć się. To ja mówię, że już dobrze, że już wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze. Pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Podglądam, co u Państwa? Pozdrowienia z nad kawy. To u Państwa się Mikołaja, bo śniadanie znaczy się owsianka się robi. To za chwilę. To już prawie koniec. Na prawie do usłyszenia Dawid Podsiadło. My pięknie dziękujemy za spotkanie. Pan Markus Manford ze swoją drużyną na do usłyszenia. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Dobrego dnia, do jutra. When I heard your voice, the distance caught me by surprise again. And I know you claim that you're alright, but fix your eyes on me, I guess I'm all you have. Holding hands and become blind. 'Cause even when there is no star in sight, you'll always be my only guiding light. Late in my youth, well, I'm still in awe of you. Discover some new truth. Now is always wraps around you. But don't you slip away in the night. Don't you turn your world. Unworthy and ashamed. Give us something to believe in, and you know we'll go your way.